www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يا أيها قابل احترام ساتھیو دوستو بزرگو، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ہر انسان کی دو زندگیاں، ایک زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، پیدا ہوتے امام، دوسری زندگی ہے سکرات سے شروع ہوتی ہے. پہلی زندگی بہت مختصر ہے، کوئی کسی چیز کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کون کب، لیکن یہ پہلی زندگی بہت کانٹے کی ہے، اسی پر سارا دار و مدار، سکرات، قبر، حشر، آخرت، بننا بگڑنا، دنیا میں بھی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، عادات، کمانا، خرچ کرنا، جتنے شعبے ہیں اس سب کا دار و مدار، یہ بہت کانٹے پہ، اسی پر سارا دار و مدار ہے آخرت کے آخرت پوری زندگی کا. اس لیے ہم کو سبق دیا کہ تمہارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جیسے جینا سیکھو، انہی کی طرح اللہ ہے نا، حضور کا نمونہ، اللہ کے بعد تو سب سے اونچا درجہ حضور ہی کا ہے، لیکن آپ کے اندر کیسے توازو تھی، کیسے عاجزی تھی، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی دو سنتیں پڑھ کر حجر شریف سے جب مسجد میں جاتے تھے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من ان اضل او اضل، گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، میں کوئی جہالت کا کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا کام کرے، میں کوئی زیادتی کروں یا کوئی زیادتی کرے، اس کی باقاعدہ دعا مانگتے ہیں. تو ہمیں تو ہر قدم پر دعائیں دی ہے، لیکن وہ چکے ہم سیکھتے نہیں. بہرحال یہ دو زندگیاں ہیں، پہلی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ دوسرا سفر بھی ساتھ ہی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ آدمی بچہ پیدا ہوا، ایک دن بھی نہیں ہوا اور انتقال ہو گیا، دو دن کا ہوا ہے، تو وہ آخرت کا جو سفر ہے وہ پیدا ہوتے شروع ہو جاتا ہے، 10 سال کا، 20 سال کا، 50 سال کا، کہ یہ اتنا سفر آخرت کے لیے کر چکا. اس لیے اصل مسئلہ ہے آخرت کا اور دوسرے سفر کا، اس کا سارا دار و مدار پہلی زندگی پر ہے. پھر اس زندگی میں اللہ اکبر، جیسے دن، رات، گھنٹے، گھڑیاں، سیکنڈ، منٹ، سال، مہینے ہے نا، اسی زندگی میں کچھ راتیں اللہ نے دی، کچھ دن دیے جس کی اللہ نے قسم کھائی والفجر وليالي العشر والشفع. یہ قسمیں کھائیے اور پھر جیسے یہ سب ہے ہماری آج کی جو رات ہے, اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جو تعداد بدر میں تھے اور وہاں اللہ کی خاص مدد, اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دعا کرتے تھے, اللہم نصرا کما نصر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہماری مدد ایسے پر, اللہ تو آج بھی وہی ہے, اسی قدرت کا مالک ہوں. ایسے ہی یہ جمعہ کی شب ہے, جمعہ کی شب کو بھی شب قدر کے برابر کہا ہے. تو اصل میں اس زندگی کی قیمت پہچاننا, اور جیسے روزانہ حضرت مولانا فرماتے ہیں فضائل کا علم ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے, شب قدر کی کیا فضیلت ہے, بدر میں اللہ کی کیسے مدد آئی تھی, اس کے فضائل سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کی دعائیں کرنا, اور اپنے لیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے, اور اس کے لیے زندگی میں تیاری کرنا. سب مسئلہ تو اصل آخرت ہی کا ہے, اور اب یہ جیسے ہر چیز میں, جیسے ہر چیز کا جوڑا ہے دنیا اور آخرت, یعنی خود آدمی کے اندر جوڑا ہے جسم اور روح, اور جسم تو ہے مٹی سے بنا ہے تو مٹی ہو جائے گی, لیکن روح جب سے آئے روح ختم نہیں ہوتی, روح منتقل ہوتی رہتی ہے. پہلے ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا اس وقت روح ڈالی گئی, پھر اسی روح کے ساتھ زمین پر آیا, اسی روح کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہا ہے, اسی روح کے ساتھ اس روح ہی کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے جس کو سکرات کہتے ہیں, جہاں سے شروع ہوتی, پھر سکرات کے بعد پھر قبر, قبر کے بعد پھر حشر, حشر کے بعد پھر آخرت کے فیصلے. اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ روح کا ہے, اور اللہ پاک نے چونکہ اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا تو دونوں کے اسباب بھی دیے, جسم کی غذا جسم کو بھی چاہیے, کھانا پانی دانا سب چاہیے, یہ جتنے اسباب ہیں کھانے پینے کے وہ سب اسباب ہیں جسم کے, جسم موٹا ہوتا ہے تگڑا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے جیسے غذائیں کھاتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اور روح کی غذا اللہ نے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے روح تو اللہ کا حکم ہے, تو حکموں کی کوئی حد نہیں ہے, اس روح کی جو غذا اللہ نے بنائی وہ اللہ کے حکم بنائے, اور وہ حکم سارا مجموعہ قرآن کریم میں ہے, جیسے روزانہ حضرت قرآن فرماتے ہیں تاجروں کو اپنا دین سیکھنا ہے, کاشتکاروں کو اپنا سیکھنا ہے, جوانوں کو اپنا سیکھنا ہے, بیمار کو, وہ سارا قرآن میں ہے, اور اس سارے کا تعلق روح سے ہے. راحت ہوتی ہے تو روح کو ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے تو روح کو ہوتا ہے, بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے تو روح کو ہوتی ہے. کوئی آدمی کسی کو تھپڑ مارے تو کہتے ہیں تھپڑ مار, وہ گال کو نہیں لگتا, جتنے میں گال گال میں جو روح ہے اس کو لگا ہے, اس کی بے چینی ہے. اس لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہے اپنی روحوں کی حفاظت, اور روح بنتی ہے بگڑتی ہے, جیسے روح ہے نا کہ روحوں کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں دونوں طرح کے, انتہائی نورانی پاک خوشبودار, اور اتنی آسانی سے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچنا, اور بعض فرشتے آتے ہیں انتہائی سخت کالے کڑوے, اور آدمی کی جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال دی کہ بری روح ہیں, کالی روح ہیں, بدبودار روح ہیں, ایک وقت میں ایک آدمی پر 300 تلواروں کے وار کیے جائیں, اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی روح काली रूह, बदबूदार रूह, गंदी रूह, नापाक रूह के भेजने में, लेकिन ये महसूस होती उसी जिस पर गुजरती है। बाप है, बेटा मर रहा है, बेटा है, बाप मर रहा है, इसकी रूह पर क्या गुजर रही है, वो अच्छी है या बुरी, नेक नेकी और खुशबूदार है या बदबूदार, गंदी है या पाकीज़ा, वो मरने वाले पर होती है। और असल मसला है सकरात, इसलिए नेकोकारों की लिए करा कि उनकी रूह है, और ये जैसे मैंने कहा कि रूह की गिजा जो है वो अल्लाह के अहकाम है, जो जितने अल्लाह के हुक्मों के अतबार से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सुन्नत की ताबेदारी के साथ, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, खाएंगे कमाएंगे, बीवी बच्चे शादियां जो इंसानी तकाजे, लेकिन उस सब में इन दो हुक्म अल्लाह का, तरीका नबी का, हुक्म अल्लाह का, तरीका नबी का। यहां तक देखा पढ़ा किताब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले मदीना मुनव्वरा में दो खानदान थे बड़े, औस और हजरत, 120 साल से लड़ाई चली आ रही थी, कितना खून, कितनी जानें, कितना माल, कोई सुलह की शक्ल ही नहीं। अरे बल्कि दो कबीलों में जब लड़ाई होती थी तो सबसे बड़ा बहादुर वो समझा जाता था जो सामने वाले को मारकर उसकी खोपड़ी का प्याला निकालकर उस मरे हुए का खून भरकर पिए। ऐसी जहालत और ऐसी बुरी जगह हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नूरानी, पाकीज़ा, साफ सुथरी जिंदगी लेकर आए, और वो जिंदगी अपने उम्मत को मीरास में दी है। ऐसे जियो और ऐसे मरो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ये कमाओ, ये कमाओ, इस तरह खर्च करो, इस तरह खर्च मत करो, सारी पूरी सीरत मुबारक भरी हुई है। इसलिए हमारे लिए नमूना हुजूर की जाते बाबरकत, कि सकरात आसान हुई तो फिर कब्र के सवाल, फिर कब्र के बाद हशर, फिर जन्नत, अल्लाह की ज़ियारत, और ऊंचे दर्जे की जन्नत वालों को दिन में दो मरतबा अल्लाह की ज़ियारत, अजना दर्जे की जन्नतों को हफ्ते में एक मरतबा। और जिन्होंने कुरान को समझा होगा, कुरान जिंदगी, हलाल हराम, जायज नाजायज, अल्लाह की रजा, अल्लाह की नाराजगी, कब्र का घड़ा और सारी चीजें सामने रखकर जिसने जिंदगी गुजारी होगी, यूं आता है रिवायतों में किस हशर के मैदान में अल्लाह पाक के सीधे हाथ में कुरान शरीफ होगा, और ये बंदा ये बंदी जिन्होंने कुरान वाली जिंदगी गुजारी है, कुरान से अल्लाह कहेंगे ये वो है जिसने तेरा हक अदा किया है, कुरान से कहेंगे इसकी सिफारिश कर, अल्लाह पाक कुरान से इस बंदे की सिफारिश करवाएंगे और उसके वो बड़े बड़े दर्जे और क्या मिले। इसलिए दोस्तों जो रोजाना हजरत मौलाना फरमाते हैं सीखना है, सीखना है, सीखना, और इसलिए कहते हैं कुरान के पांच हक बतलाए। सबसे पहले कुरान को अल्लाह की किताब मानो, दूसरे कुरान की तिलावत करो, तिलावत, तीसरे तिलावत सही करो, इसलिए कि वहां तजवीद में सीन और शीन, शीन में तीन नुक्ते हैं और सीन बगैर नुक्ते की, लेकिन अरबी जबान बहुत नाजुक है, माने बदल जाते हैं जरा से, इसलिए कुरान पर ईमान, कुरान की तिलावत और कुरान की सही तिलावत मखारिज के साथ, जिसको तजवीद कहते हैं और कुर्रा हज़रात वगैरह सिखा दें, फिर कुरान को समझना कि पूरा कुरान क्या है, कि अल्लाह का पैगाम है बंदों के नाम, कि तुमसे क्या मुताल्लिक है उसको सीखो और फिर उसके ऊपर अमल करना। और ये चार बातों के बाद कि भाई ये कुरान का इल्म किसी की अपनी मिल्क नहीं है, तमाम हुदल्लिन्नास, तमाम इंसानों की रहबरी है उसमें, जो नहीं जानते उन तक पहुंचाना ये भी तुम्हारी है। इसलिए दोस्तों बार बार फरमाते कि सीखना है और असल सीखना कुरान, جو جتنا سیکھے گا اتنا عمل کرے گا, عمل کرے گا تو اب جیسے یہ راتیں جیسے عید کی رات ہے کہ 29 دن کس دن روزے رکھے, اللہ عیدی اللہ دیتے ہیں, جیسے عید کے دن ہوتا ہے نا گھروں میں بچوں کو نوازوں کو بیٹیوں کو بیٹوں سب کو عیدی دیتے ہیں, عید کی شب میں اللہ عیدی دیتے ہیں, اور جس کی جو حیثیت ہوتی ہے, بھائی غریب آدمی 1 روپیہ, مالدار آدمی 10 روپے, اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ عید کے دن گھر میں تشریف لاتے تھے اور سارے گھر والے جمع ہو جاتے تھے, حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ سب کو عیدی دیتے تھے کہ اللہ بھی عید دیتے, اور عیدگاہ سے جب واپس آتے ہیں تو بخش بخش آئے, لیکن اس سے پہلے یہ روزے ہیں, اور روزے میں تو بہت زیادہ, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف یہ 29 دن اور ایک مہینہ اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس رمضان کے مہینے میں اپنا مزاج بنانا ہے روزے کا, کہ جیسے روزے کی حالت میں جن چیزوں کو منع کیا اس سے بچے, جس کو کرنے کو کہا وہ کیا, افطاری بھی ہے سحری بھی ہے, اور نہیں بولنا بھی ہے نہیں کھانا بھی ہے, غیبت نہ ہو چغلی نہ ہو کسی کا حق نہ, وہ جتنا یوں کہ باقی 11 مہینے میں روزے والی زندگی گزارے, فرماتے تھے کہ ایک ہے نماز کا مزاج کہ نماز میں کھڑے بیٹھے جھکے جو حالت ہوتی ہے, کہ 24 گھنٹے میں آدمی ان تینوں میں سے کسی حالت میں ہوتا ہے کہ نماز کی ترتیب, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, اللہ علیم و خبیر ہے. ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں پڑوس کے ملک میں, کہتے کہ اگر اللہ کی 3 صفتوں کا دھیان ہو جائے, سمیع بصیر اور علیم, اللہ وہ سنتے جو سارا سب کچھ ایسا سنتا ہے, اللہ ایسے سمیع بصیر ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں اور ہر چیز ان کے علم میں, کہ آدمی کارخانے میں ہو فیکٹری میں ہو دکان پر ہو نوکری میں ہو کہیں بھی ہو, ان 3 صفتوں کے دھیان کے ساتھ اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں, اللہ تو سب معلوم ہے, پھر آدمی کبھی گناہ نہیں کرے گا, نافرمانی نہیں کرے گا, بھائی اللہ تو ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں, کوئی سنے نہ سنے اللہ سنتے ہیں, کسی کو پتا چلے نہ چلے اللہ کو جان, کہ ان صفات کا اسی کی مشق کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ اس زمانے میں صدیوں کے بعد یہ محنت جو دی ہے, یہ نبوت کی محنت ہے, دعوت ہے, تمام نبیوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان کی, اور اس ایمان کے بعد پھر اللہ کا علم, کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ آئیں, اس کو اور اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, قرآن کے جتنے واقعات نبیوں کے امتوں کے قوموں کے اور ان کے ساتھ جو کچھ اللہ کا معاملہ ہوا, کسی کے ساتھ بڑی غیبی مددوں کے, جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ شب بدر, بدر کی رات میں اللہ کی جو مدد ہوئی وہ بھی اسی میں ہے, اور تو سب کو سمجھ کر یہ جو ہم کو 6 نمبر مقامی کام کی گشتیں, روزانہ کے فضائل کی تعلیم, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, یہ سارا یہ ہم کو دیا گیا ہے, لیکن وہی بات یہ سب جو ہے یہ علاج ہے ہماری روحوں کا, روحوں کو نورانی پاکیزہ خوشبودار بنانے کا علاج یہ اعمال ہے, اور اگر اس سے علاوہ کوئی جھوٹ ہے غیبت ہے چوری ہے اور بہتان نہ جانے کیا کیا گناہ, کہ اس سے روح کالی ہوتی ہے اور سارا مسئلہ اصل روح کا ہے, اس لیے اللہ پاک ہمیں اس کا فکر نصیب فرماوے کہ 24 گھنٹے میں آدمی سوچے کہ میں جو بولا میرا یہ بول اس نے روح کو نورانی بنایا یا کالا کیا, خوشبودار بنایا یا بدبودار بنایا, اس طرح کی سوچتے رہے, ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ سارے چیزیں, اسی لیے وقت اور یوں کہ 4 مہینے جب لگتے ہیں صحیح طریقے سے, بچے میں روح کب پڑتے ہیں, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, सर से पैर तक आधा होते हैं, जब चार ये मुकम्मल हो जाता है तो फिर रूह डाली जाती है। क्योंकि जब चार महीने सही उसूलों के साथ लायाजी से, बेकार चीजों से, वक्त जाया करने से बचते हुए अमीर की चाहत में, मस्जिद के माहौल में छह नंबरों की लगाम लगाकर अगर चार महीने गुजरते हैं तो इसका असर सबसे पहले रूह पर पड़ता है। और ये रूह दस आदमियों के जरिए एक माहौल बनता है। बड़े फरमाते थे कि आदमी सबसे ज्यादा मुतासिर होता है माहौल से। सर्दी में सबको सर्दी लगती है, गर्मी में सब पसीने आते हैं, क्योंकि ऐसे दीन के माहौल से दीन का असर तबीयतों पर, रूहों पर आता है। बेदीनी का असर रूहों पर पड़ता है। इसलिए हमारी ये सारी मेहनत ईमानी माहौल बनाने की, दीनी माहौल बनाने की है। हम भी इंसान है, सारी मखलूक है, लेकिन और खुद हमारी जिंदगी, वो अमली जिंदगी, वो दूसरों के लिए दावत बनेगी है। हम सच्चे हैं तो दूसरों को सच, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वाले अल्लाह के नबी नहीं मानते थे, लेकिन कहते क्या थे, सादिक़ कौमें, आदमी बहुत सच्चा है और बहुत अमानतदार है। यानी नबुव्वत से पहले आपकी ये दोनों सिफत है कि सच्चाई और अमानतदारी। अब ये जान, ये माल, ये सलाहियतें, ये सूझबूझ, अकल, ये सब अल्लाह की नियामतें हैं, अल्लाह की अमानतें हैं। इसकी पूरी हिफाजत और उसका हक अदा करना, इसीलिए अल्लाह ने ये काम दिया है इसको। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये जितने दावत के अमाल हैं, गश्तें, फजाइल की तालीम, नमाजें, तस्बीहात, कुरान की तिलावत, जितने अमाल हैं इंफिराद इज्तिमाई, आज भी गलत यकीन के सही यकीन से बदलने की, गुनाहों से ताअत और गलत की तरफ आने की, अखलाकी गिरावट से अच्छे अखलाक की तरफ बढ़ने की, और दुनिया भर की अगराज से निकलकर अल्लाह को राजी करने वाली नीयत की तासीर आज भी वही है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। लेकिन फरमाते थे, फिर मिसाल देते थे लीमू की, लीमू पानी को खट्टा करता है, हुजूर के जमाने में भी खट्टा होता था। और फिर ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग निचोड़ेंगे तो पानी खट्टा होगा, नहीं, ये भीख मांगने वाला जो है ना वो भी निचोड़ेगा। तो कि लीमू की वही तासीर है, ये के गश्तों की, तालीम की, जिक्र की, तिलावत की, दुआओं की वही तासीर है। हाँ, लेकिन घरों में जो बच्चों को खुश करने के लिए फलों का रोकिए ना, अनार है, आम है, चीकू है, अंगूर है, और सब्जी का शायद उसमें भिंडी भी है और इसमें लीमू भी है, लेकिन है वो सारा प्लास्टिक का। इस प्लास्टिक के लीमू से पानी खट्टा नहीं होगा। तो ऐसे प्लास्टिक की गश्ते, प्लास्टिक की तस्बीह, प्लास्टिक का जाम, नमाज प्लास्टिक की, कि उसमें वो रास्ते नहीं होगा। इसलिए अपना सबसे पहली चीज अल्लाह की जात और सिफात पर ईमान। अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही से सब कुछ। आज तक जो कुछ हुआ है अल्लाह के करने से, जो हो रहा है अल्लाह के करने से, जो होगा आसमानों में, जमीनों में, समंदरों में, पहाड़ों में, इंसानों में, कबीलों में, घरों में, जिसमें जो, तो उस ईमान को के बार बार, इसलिए कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान को बोलते रहो। इसलिए फरमाया कि जो आदमी रोजाना 100 मरतबा करना पड़ेगा, उसका चेहरा कयामत में चांद 14 के चांद की तरह चमके। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बयानात, ये बातें, ये फजाइल की किताबें, ये तो माशाल्लाह तो सब पढ़े हुए, सुने हुए जा रहे, लेकिन अमल के वक्त में, इस वक्त में मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त मुझे अल्लाह क्या देंगे कि अगर मेरी बात किसी ने ले ली, उसने उस पर अमल किया, तो अमल तो वो करेगा, और वो जितना करेगा उसके अमल में कोई कमी नहीं आएगी उसके अजर सवाब में, उतना मुझे भी मिलेगा। अल्लाह ने काम दिया है, अल्लाह ने सबको तौफीक दे। سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اللهم انا ندعوك الله، ندعوك الرحمن، ندعوك البر الرحيم، وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، خلقا مستقيما، قلبا خاشعا. اللهم ارض عنا، نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول ونعمل. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم نصرا، اللهم نصرا كما نصر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه الصلاة والسلام. اللهم اللهم اللهم اللهم انصرنا كما نصرت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر طرح کے فتنہ میں ملبس ہونے سے حفاظت فرما، کسی فتنے کا سبب بننے سے ہماری بات ہماری اور پوری امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے، اور قرن اول کی ایک مرتبہ لہر دوڑا دے، ہر ایک اپنا دین سیکھ رہا ہو، دین پر چل رہا ہو، دین کی محنت کر رہا ہو، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں اور دعاؤں میں قوت. اے اللہ، جیسے دنیا والوں کو دنیا دے کر تو نے آنکھیں ٹنڈی کی، ہمیں اپنی طاعت و عبادت اور دین اور دعوت و دعا کی قوت دے کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ہمارے اور امت میں جہاں جہاں جن کا انتقال ہوا، اے اللہ جانے والوں کی بال بال مغفرت فرما، جنت کے اونچے درجے نصیب فرما، ان کے پیچھے ان کے بھی اے اللہ، ان کی بیواؤں کی، ان کے معصوم اور یتیم بچوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اور انہیں اے اللہ دین سکھا دے. اے اللہ، جو جس طرح کی پریشانی میں، ہر پریشان حالی کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ، حلال پاک اور کشادہ روزی نصیب فرما کر خیر میں استعمال کرنے کی، جس وقت میں جو تجھے پسند ہو اے اللہ، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جو تجھے ناپسند ہو اس سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من فتنة الدنیا وعذاب الاخرہ. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بھی بچوں کی، اہل و اقارب کی، پوری امت جتنی دنیا سے گئی ہے، ایک ایک کی، اور جو موجود ہیں، اے اللہ سب کی پوری پوری بخشش اور مغفرت فرما دے، اور اسے راستے پر چلنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام. ناشتے کے لیے تشریف لے جائیں.